یو لسم نمبر آیت دی د سورت حشر دوی مرکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اہل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيَوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. سورة حشر کې زجرو هغه منافقینو ته چې هغه غداری کړی و د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره چې هغه بنو نذیرو لوجې کړو چې موږ بستا تعاون او مدد کوو د کافرو خلاف، او چې کله کافر رالو نو دی بې ایمانو د کافرو معاونت وکاو او د پیغمبر خلاف وکاو. دا غي بیان کړي دی رکو کې دا خلکو حالت بیانې تفسیر سره. علم ترا آیتن گوریا کسانو تا نافقو چ منافقتی کڑی ری یقولون وائده لی اخوانهم اللذین کفرو رونخ پلو آ کسانو تا چ کفر کڑی ری دالی کتابنا لئن اخرجو تم کچر تا او استرے شیطاسو لنخرو جن ماکم نخامخا قبوز من تاسو سرا کتاسو استرے شن من بوزو تاسو سرا ولا نطيع فيكم احدا ابدا او نمنو من غا فيكم فبارستا سو کې د یو کس ابدا چره من به چان منو تاسو خلاف و ان قتلتم او کو وجل شو کې جنگ کولې شي تاسو صدا نو لن نسورنکم نو خامخا امداد بکوم تاسو خامخا امداد بکوم دا منافقان کافرو ته وي من بس تاسو امداد کوو کو تاسو جنگ چا سره راځي والله يشهد ان المؤمنون تويم مستعصم داد کو والله يشهد انهم لكاذبون. الله بیان کده دی خبره چې بشک دا دروغ جندي. الله و اے کافر او د استعصم تایید او نصرت نه کئ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم او کو اخرج جودا کفار ننوزد ما هم د سرا کدا کفار اخکلی شو ننوزی دا منافقا انصر دا دے کافرو ولئن قوتلو او که جنگ کولی شر دے کفارو سرنو لا ینصرونهم امداد نکی دا منافقا انصر دے کافرو ولئن نصروهم او که چرت امدادو که تاسو ددائی که امدادو که ددائی نو لیو ولن الادبار نخامخا وابلد شالرا ابیا برده امدادو نکلیشی. اسوی بم بس تاسو امداد کو او که امداد خوی کئی نو که امداد ایک نبیام سخوری شکست بخوری طول لگا سنگن شکستی او کورو لانتم اشدو رحبتن فی صدورهم خامخا تاسو دیر سخی پرو بچولو کی پرو کی فی صدورهم پسینو دده منافقانو کی من اللہ ده طرف ده اللہ نا ذالک دا دیو جنا بشک دا یو قوم دے لایف کهون چن پویگی دا یو قوم دے چپوی ندی لا یقاتلونکم جمیان دے جنگ نکی تاثر طول الا فی قرم محسنتن مگر پاک کلو کلا بندو کی امو مرائی جدر یا اخواد دیو لنونا جنگ د سره نه کوي او که جنگ کوي نو په کلو کې کوي یریږي نه یریږي اوس یو کس تلیفون کوي زما سره کارو مې ته ویني چې ستانه هغه خطر کوي نه راجستان یریږي مې له کوله ما سره سړي کو دا چاله سره مې نه ستانه خطر کوي و چې هلته د مجلس په خاطر نه ها بل ځای کې زه خبره وکم نو دا الله د دې خلکو پړونو کې موږ سره سي پوښ الله د دې خلکو پړونو کې یرا چولې دا پوښ د دې حق پرسونه د علماو د دیندارو خلکو نه دا همیشه د منافق کار دی چې ټول عمر بېمانی کوي نو بیا یریږي خار کې داسې خلکو نه الا فی قرم محسنت مگر پا کلو کلا بندو کی ویرا کلو کی گنداس نگی او من ورا ای جدور یا اخواد دیوالونونا اخواد دیوالن بس کنزن مدد پسکی خواست دارن نشی رات لے رات لے نشی تکا نشی چو نیسی می پکر کئی می وجی نی می همونگ سو کو وجد سر یا چاہتا سو ہے باسم بینهم شدیدن جنگ دے پخپل من کے دیر سخ دے تعصبهم جميعا وقلوبهم شتا گمان بکې ته په دې باندې د ټولو چې دا یو دي الله عزونه ګور سید یو بل سره مخالف دي وقلوبهم شتا ازونه د دې مخالف دي د یو بل سره ذالک د دې وجنا بشک دا یو قوم دی لا یاکلون چې دې کیا کل نشتا نه پويږي کما سل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم حال دای پشاند حالت دا کسانو د جمعکر دینو بنو نذیر مخر دینو قریبا نزدې ذاقوا اوساکدای وبال امرهم انجام د کار داغه ولهم عذاب الیم او خاد د بار عذاب د درناک په مقصد د دې باندې ځان پوهه کوي معنا خو مې درته وکړه حالهم کمثل الذین من قبلهم حالهم حال د دې منافقانو حال د دې بنو نذیرو په شان دا کافرو دې چې مخکې د دینو نږدې حال د دې بنو نذیرو په شان تد حالت دا کسانو دې چې مخکې د دینو چې مخ په شان دا کافرو دې چې مخکې د دینو مخیر دینو قریبا نزده یا حال ده دی بنی نزیرو پو کفر که پشان ده حالت ده کافرو ده چه مخیر دی سرو نزده زمانه که لکه سنگا چه مشرکین پا جنگ بدر که شکست خور لیو نو ده توم ده شکست خوری او د دنیا عذاب ورته ملاو شنو دارنگی بن نزیر بشک سخوری او عذاب ورته ملاو شی پوشی حال د دی منافقانو پشان د حال دا کسانو ده چه مخیر دینو مخیر دینو آده سر نزده زمانه که لکه سنگا چه مشرکینو پا جنگ بدر که شکست خوللیو او د دنیا عذاب ورته ملاو شویو نو دارنگی بنو نذیر به هم شکا سخری او عذاب به تا ملاوشی ملاوشی که ملاو نشه اغا کلی تپاتو شو اغا بنگلی تپاتو شو اغا باغات تپاتو شو لار شام تاو تخته دا لشکستی مخورا سزامو لملاوشو دل دیخ پل جدادونو مزیوی اول تا پا سفر بانده لار دا عذاب نو حالو هم پوشه که نا حال دا دی بنو نذیرو پو کفر کے راسو حالم حال دے بنو نذیرو پو کفر کے پشانت دا حالت دا کافرانو دے آمن قبل امچ مخی دا دینو قریبا نزدی زمانہ کے زاقو چو ساکی اغی عذابو ساکو دا جنگ بدر پا میدان باندے کافرو دا سمنا شکست ملاو شو کتر بیتر شو او یالو لی آ کفار مرداران شو سقید شو نو سزا ملاو شو ولهم عذاب علیم دنیا که داغیر پار عذاب دیدن نو دارنگی اے بنو نذیرو تاسو تبا هم شکس ملاو شی شکس با اخری او عذاب مرت ملاو شی اگر عذاب ملاو نشو اگر باغات تپا دجو کمسل اللز کمسل شیطان از قال لین پا دی بان دیر وقت زنی پویدیم پیسه مقصد دی کمسل شیطان از قال انسان اکفر دل خدا پشان د مثال د شیطان دی چې کله وی انسان ته کفر وکا نو مخکې مې ته حالت د کفارو مشابهت د چا سره ورکو د مونږ د کفارو سره څنګه چې کفار په میدان بدر کې شکست وغوړ سزا او ته ملاو شو تباہ او برباد شو بهکنی او شو نو ایب بنو نذیر او تاسو ته شکست ملاوي کې پشان د بدر د کفارو تاسو ته مزام ملاوي شکست هم ملاو شو اغه ما ته غيو خللا واپس شو او بل دا چې باغونه او بنگلې او کړي هغه ته پاتو شام ته وتختیدا او دا دویم تشبیه کما سال شیطان اذ قال حال د دې منافقینو مسلهم حال د دې منافقینو حالهم حال د دې مثال د منافقینو په خلاف دوا دی کې په شان د حال د شیطان دی څنګه چې شیطان د انسان سره لوز کیو بیا لوز ماته او دا رنگه دا بنو نذیر بې ایمان په شان د شیطان دی په لوز کې څنګه چې د پیغمبر د صحابه سره لوز کو لوز مات کا نو دا بې ایمان په شان د چا دی په لوز ماته ولو کې د چا سره د شیطان سره حالهم کمسل شیطان حال د مثال د امداد د منافقا یا مثال د منافقینو په لوز ماته ولو کې په شان د صفت د شیطان دی از قال آیات کچوی انسان شیطان انسان تا کفر کفر کا ولما کفر جا کفر کنوا انی بری ام من بشک از بیزار وجود آئی مستان انی اخاف اللہ بشک از یر ایگم دالانا رب العالمین چپانوں کے دا مخلوقات رے فکان عاقبتهما نشوش انجام دا دیدوارو شیطانو دا کافر د شیطان او د کافر دوالو انجام سره فنا دا دواله وای پور کې یا کافران او منافقان دواله وای پور کې څنګه شیطان پور کې ها خالدین فیها همیشه وای پای کې وذالک جزاء الظالمین او دا د سزا د ظالمانو یهودو حدیث کې راځي کنه چې تاسو په حالت ناغي موږ له سره عذاب وی پیغمبر پاک ته بیا به تاسو زمنګا سه تاسو به زمنګ خلیفہ غانې پور کې موږ بوځو تاسو به پکې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې موږ د چا خلیفہ غان پور کې نه ګرځو تاسو به زمنګ خلیفہ غانې زمنګ د صحابه د مؤمنانو چې کمزه جهنم کې دی نو هغه به تاسو ته په میراث کې پاتې شي او تاسو زه چې کم جنت کې دی نو هغه مؤمنانو صحابه ته پاتې شي میراث کې مدغه میراث لغه من اغه تاسو میراث په جنت کې اخلو او تاسو زمنګ میراث په جهنم او دوزخ کې اخلي اوس ترغیب ورکه مؤمنانو ته دارو کوستکه ها موږ کې وای یا ذا ارسل وای یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مو یو استاد چې دې ته راشم نو هغه اکثر سار موږ کې دارو کو ویل مولانا عبدالسلام صاحب نو قدامانو ډیر هم باندې ډیر صح چې کم طالب ډیر مهنت کاونو بر ډیر بوته ګرانو ډیر زیات یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اي مؤمنانو او يرهګي د الله نه ولتنظر او د ګوري هر یو نفس عمل هر یو نفس اعمال او تا قدم چې د مخري ګلې د ځان نه لګد اند پر د سبا او دی ګوري چې ما د سبا د پرزان نه عمل مخکې لګلې هغه دی ګوري وتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبردار دی په کار چې تاسو کوي هر انسان دی ګوري چې ما د ځان نه مخکې عمل لګلې وګوره ډېر مې لګلې لګ مې لګلې ار یو انسان ځان لګټه کوي د آخرت د پاره خو ته سوچ وکړه چې ما د ځان نه مخکې څه عمل لګلې تا څه عمل لګلې د خیرات کې نه مونځ کې نه درس کې د خلکو سره د خیر د ښېګڼې کار کې وګوره بعض خلکو زموږ داسې ملګري دي ښه خلک هم شته چې هغې په خپلو شاګردانو باندې میاش کې 15 روپۍ خېری دا وروړي اسم نه 10 روپۍ 15 روپۍ اسم نه یو کپ شیمپین کې میاش کې 10 روپۍ سری شاګردانه هغه جمع کوي چې کله زمنګ درس راځي یاداسي یو اهم کار راځي نو هغه لري جمع کوي هغه نه فن جوړ شي هغه فن بیا راشي او چې تاسو کم دې موضوع کارې پاغه ځوړو زری دوی 15 ار څه چی کنه سری دا چې خلک هم شته ما زه سړی مخبل زنه دغه کلا کول نو تاسو کو نه دا چې خلک هم دا د سبا د پاره ځان رسول نه کوي دا زمونږ درس کا دا زمونږ د دین زیره دې زمونږ ته دین رسیږي دین را رسیږي کله سیس خراب شي اله خراب شي ا نظر فورن پاغه باندې سړی خپل کارو کې مخکلار شي دې دا سوچ نه کوي ولا تکونو کلذینا مکه گئی تاسو پشان تدا کسان بغیر زماده وینا زو ته نه په پاتې شعور شته او باز خلکو له خو با الله زمون معاف کړو سکولونو کالجونو ته چې فیس نور کې خدای څه کړل الګ په دوی مرشد پس کوزا فیس راو او باسه کنه او باسه جرمانه نه وړي خدای جرمانه سلو په جرمانه ده شلو په جرمانه چې کوم الله نشه ته په خپل ماشومانو جینو کو کشرانو مشران لس روپے کې دا چې کم زنانا ماشومه غیر حاضر کې لس روپے جرمانه پې کې نو دا غیم پورا حداقد دی ولا تکونو مکه گئی تاسو کلذین پشاندا کسانو نسل الله چیر کړی الله لرا وانساهم انفسهم نو پر خود ادای خپل ځانونه دا الله در رحمت دا اولائک نو دا کسان هم الفاسقون دا دی ما ته انکو دو حکمونو دا اللہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر خاوندان دا اور و خاوندان دا جنت اصحاب الجنت هم الفائزون خاوندان دا جنت دی دا کامیابونا جنت تا بروانی آل تب اللہ من درسی ہو جی اپنا جو کسا ہے دیچ ناسو دی خپل مجمع طالبان چا پیرا مسک ناشته سب کو نه خوي زه مالوي چې خدا اوس طالب شي چې اوس طالب شي خلک ارمان کوي په دې وخت پس یار ها مې به تاسو ارمان کوي وختونو خو زه شو بیا به ارمان کوي ته کې بابا نو نه کوي کاش دا اوس طالب زه ناشته غلي غدان سره جلل لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله عظمت دو قرآن بیانه کچر دا را لگلی ما دا قرآن پا یو غر بانی غرمان سخ مخلوق بانی ما را لگلی وی دا قرآن لر ایتهو نخام خالی دلی وی تا دی غر لر خاشعان عاجزی که انکی اللہ تا مرتصد دیان ٹوٹی ٹوٹی کی دنکی من خشیت اللہ دا یر دا اللہ نا و تلکل اگا غر با ٹوٹی شو که پا غر پا قرآن پا غر را گلی او نن پا من تا را گلی لی ما تا پروا دا قرآن نساتو من خشیت اللہ دی یرد اللہ نا وطل کلم سان نظر بوها دغا مساون نجدی بیانو من دیر رد پارا د خلکو لعلهم یتفکرون خام خاشد سوچو کی بدی دلائلو کی دادری آیاتون سود حشش کم را روان دی چکلا پیرانی پیر پینز زامنو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ آغا 561 کی وفات تے اچه کلو وفات که ده زن سره 15 ماشومان یعنی بالغان عاقلان که نهو چیزو خونه نرمانه اخیر حالات و تاسه بازه ما دو خبر یاد ساته یو دا چه در صورت حشر اخیری دری آیاتون بسار او ما خام وایده با نپریده زکا پدیبانی انسان تا او یا زر فرشته دعا گانه واره سو زر او یا زر فرشته سار ما خامه پوری چې ما خام دی وی نو تر ساره پوری او یا زره فرشتي به دعاګانې وکړي او دویم ها د عبد الله بن عباس هغه روایت یاد ساتي زامن اوته وي چې دا ټول خلک راجم شي او تاسو ته نقصان درځي او الله نقصان نه مقرره کړي نو تاسو څوک نقصان نشي رسول ایم سسک الله بزور فلا کاشف له او کدا ټول خلک راجم شي په فایده تاسو او تاسو ته فایده الله نرسي نو تاسو ته څوک فایده نشي رسولي پوه دا خبره بس یاد ساته موږ یې ساره ما هم دا آیاتونه او درې وای او یاد فیصله شي کړه دعا در غوړ خبي غمه قطع سکه چې دعا در غوړ کسنه دا هو الذي الله غزاته هو الذي او الله الذي الله غزاته چې نشته بل حاجت پر کول والا به دې الله نه عالم الغيب پویږي پاپټو په کارو باندې هو الرحمن الرحيم دا الله مې ربانه والے خاص مې ربانه والا دې هو الله الذي الله دا الله هغه بادشاہ دې لا اله الا هو چې نشته بل حاجت پر کول والا به دې الله نه الملك بادشاہ دې القدوس پاک دې السلامو سلامتی اور کو ان کے دے المؤمنو امن اور کو ان کے دے المحب نگہبان دے محافظ دے العزیز غالب دے الجبار زور اور ذات دے المتکبر مالک دلوی دے ڈیلوی بادشاہ دے سبحان اللہ عما یشرکون پاک دے الله د هغه سره دی شریکان کوي د الله سره هغه نه پاک دی هو الله الخالق البار دا الله چې پیدا کون کې دی البار او شکل ور کون کې دی البار او جوړون کې دی المصور شکل ور کون کې دی مخلوق لا چاله څنګه شکل ور کی چاله څنګه د شکل د دنه مخالف د دنه مخالف د دنه مخالف یو شکل د بل شکل سره مخالف دی کده پلار دی کده روړ دی نو دنیا خدا پرې دا له الاسماء الحسنى خاص الله له نمونه دي خيستا خيستا يسبح له ما في السماوات والارض پاکي بيان الله لا اغه مخلوق چې پاسمانو کې زمکو کېري او هو العزيز الحكيم او دا الله غالب او حکمت والا دي سورت کې ترغيب او زجر او منافقين او تا او بنو نذير چاغه ته پیغمبر پاسو سم سره خلاف کړي واده خلافي او سره کړي وا خوش الحمد الله رب العالمين بس چوتو انشاء الله.